tovuti yetu maridadi ambayo ni w3.isanganiro. Pale utaweza kusikiliza mubashara matangazo ya Radio Isanganiro, na huyu ukiwa ni yule muda mwafaka wa kukuletea taarifa habari katika lugha ya Kiswahili. Tunayoanza na muhtasari wake. Kuna tarajiwa kuzinduliwa tangu mwezi Januari mwaka ujao 2022 operesheni ya kupatishiana mazao ya kilimo na dawa za kunyunyuzia kupitia mtindo wa kisasa wa kiteknolojia. Hayo yamebainiwa Jumatano hii na waziri wa kilimo, ufugaji na mazingira katika kipindi alichoendesha na waandishi wa habari. Na raia wakazi wa tarafa la Kayokwe linalopatikana mkoani Mwaro wanatolewa wito na taasisi za usalama na viongozi wa kudumisha usalama nyakati hizi tunapokaribia kusherehekea siku kuu za kuhitimisha mwaka 2021. Na hayo yalibainiwa katika mkutano wa ulioendeshwa na katibu tarafa Kayokwe, ilikuwa ni jana Jumanne. Ugenini tutaangazia nchini Ufaransa, ambapo rais wa nchi hiyo atakutana ana kwa ana na Kanali Assimi Goita, rais wa mpito wa Mali. Hii ni mara ya kwanza wa viongozi hao kukutana ana kwa ana baada ya siku kadhaa wakijadiliana katika majadiliano ya simu. Na nchini DRC, shirika la Umoja wa Mataifa na sayansi na utamaduni UNESCO limeteua muziki wa rumba kuwa urithi wa dunia. Kuna hayo bila shaka na mengineyo mengi zaidi, ambatana nami hadi tamati. Upande wa upili yupo Albert Nduwayo. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Tufungue taarifa hii habari katika ukurasa wa afya. Hatua za kukabiliana na maambukizi ya virusi vya janga la corona zinatekelezwa katika maeneo tofauti kuna kukusanyika umati wa watu wengi, hususan sokoni iwapo kuna wanaopuzia kutilia manane hatua hizo. Kwenye soko tofauti zinazopatikana kaskazini mwa manispaa jiji la Bujumbura, ambapo kituo hiki cha Radio Isanganiro kilipopitia, kuna shuhudiwa ndoo za maji zilizoweka kando na kiingilio cha soko hizo. Baadhi ya raia wanaeleza kuwa kuhamasisha wananchi umuhimu wa kukabiliana na uviko 19 ndio jawabu maridawa kwa kuepukana na maambukizi kuliko kuwatoza faini watu wasio wanaopuzia kuvaa barakoa wakiwa katika usafiri wa basi za ujumla. Na katika ukurasa wa kilimo, kuna tarajiwa kuzinduliwa tangu mwezi Januari mwaka ujao 2020 operesheni ya kupatishiana mazao ya kilimo na dawa za kunyunyizia kupitia mtindo wa kisasa wa kiteknolojia. Hayo yamebainiwa Jumatano hii na waziri wa kilimo, ufugaji na mazingira katika kipindi alichoendesha na waandishi wa habari. Waziri Deogide Rurema anaeleza kuwa mfumo huo mpya utawarahisishia wajasiriamali wa bidhaa za kilimo kuendesha kazi yao kwa utaratibu bila kutumia muda mrefu kwa kusubiri ujio wa bidhaa zao kutoka ugenini. Aidha, waziri Rurema anafahamisha kwamba ili mtu aruhusiwe kutumia mtindo huo ni sharti ajiorodheshe kabla katika wizara yenye dhamana ya kilimo. Na tunapoendelea na taarifa hii, kama nilivyokuelezea katika muhtasari wa taarifa hii, ni kwamba Wizara ya Mambo ya Ndani, Usalama na Ustawi wa Jamii imeendesha Jumatano hii kwenye makao makuu ya mkoa wa Kayanza mkutano kwa viongozi wa asasi za kiraia zenye dhamana ya kutetea maendeleo ya wananchi. Lengo la mkutano huo ni kutathmini namna yale walioafikiana katika mkutano ulioendeshwa mwezi Aprili mwaka huu 2021 wilayani Bugarama mkoani Muramvya GC yanavyotiliwa manane. Martin Nteretse, katibu wa kudumu wizarani humo, amefahamisha kwamba mashirika yatakaogundulika kwa kutotekeleza wajibu wa kutetea maendeleo yatatolewa kwenye orodha ya mashirika yanayotambulika rasmi katika Wizara ya Mambo ya Ndani. Tumusikilize katika lugha ya Kiswahili anatafsiriwa na Romiwalde Niwabivuze. Uyu munsi mushikiranganje kino hagati mu gihugu tembere rusangi n'umutekano tumaze katika Wizara ya Mambo ya Ndani, maendeleo ya jamii na usalama. Tayari tumehesabu mashirika zaidi ya 6800 yanayosajiliwa kisheria. Kuna mengine mikoani na tarafa, yote yanatawanyika katika sekta muhimu za nchi. Kama yote yangekuwa kazini, maendeleo tunayotaka yangekuwa tayari yamefikiwa. Ina maana kwamba kuna dosari. Kufuatia hayo, katika mkutano wa leo tumewatafutia wataalamu wanaowakumbusha yafuatayo: mwenendo wa mashirika yanayopigania maslahi ya raia mbele ya wanasiasa pamoja na wageni wanaowazoteshea shughuli. Tumeweka hili kwa sababu tunajua kuwa mnapokwenda kuomba ufadhili wanaingiza faida zao ili kutumikia wakuruni mkifikiri kuwa mnatumikia raia wa Burundi. Naomba mtaalamu atakayewasilisha mada kulisisitizia kwa kuwaonyesha pingamizi na mwelekeo wakati mtu anatumikia waliompa ufadhili kwa ajili ya raia aliyowapa kutumikia, hasa wakumbushe chimbuko la jina la shirika linalopigania maslahi ya umma na maadili yake. Naam, tunaposalia huko mkoani Kayanza ni kwamba katika ukurasa wa usalama, Bikize mwenye umri wa miaka 40 kumradi, Bikize mwenye umri wa miaka 80 mukazi wa kijiji cha Nyabikaranga kinachopatikana mtaa wa Kabuye mkoani Kayanza alimaliziwa maisha usiku wa Jumanne hii kuamkia Jumatano hii na majirani wake waliomshambulia kwa mawe wakimshutumu kuwa mchawi. Duru kutoka eneo la tukio zinazohakikishwa na viongozi tawala zaeleza kwamba marehemu huyo aliuawa baada ya kupatikana uwani mwa mmoja wa majirani zake akiwa na kifuko chenye dawa za kienyeji kilichowatia mashaka majirani wake. Katibu tarafa Kayanza Jiliberi Nyandwi anaeleza kwamba waliomumalizia maisha marehemu huyo walitimua vumbi moja kwa moja baada ya kutekeleza kisa hicho, akituliza nyoyo wakazi wa Kayanza kwamba operesheni ya kuwatafuta bado inaendelea ili wafikishwe mahakamani. Kiongozi huyo anatolea wito raia anaongoza kuibukana na mwenendo wa kujichukulia sheria mikononi kwa wale wanaoshutumiwa vitendo vya imani za kishirikina, bali wawe wakifikishwa mahakamani ili sheria ichukue mkondo wake. Na huko mkoani Mwaro ni kwamba raia wakazi wa tarafa la Kayokwe linalopatikana mkoani Mwaro wanatolewa wito na taasisi za usalama na viongozi wa kudumisha usalama nyakati hizi tunapokaribia kusherekea sikukuu za kuhitimisha mwaka 2021, kutozidisha saa 12 jioni kwa wanaojihusisha na kazi za uchukuzi wakitumia pikipiki na kufufua harakati za kamati za usalama ni miongoni mwa hatua zilizochukuliwa katika mkutano ulioendeshwa na katika makao makuu ya mkoa wa Mwaro na katibu tarafa Kayokwe jana Jumanne akishirikiana na kamishna wa askari polisi mkoani humo. Na hatua hizo zilichukuliwa katika minajili ya kuhakikisha kwamba usalama utaimarishwa kikamilifu mkoani humo. Baada ya mapumziko kidogo, tutaangazia uko ugenini. Habari za kimataifa. DRC. Shirika la Umoja wa Mataifa la Sayansi na Utamaduni UNESCO limetangaza muziki wa rumba uliotia fora katika nchi ya DRC na Congo Brazzaville kuwa urithi wa dunia, ikiwa ni pamoja na mwandiko wa Kisenegali ambao ulitambulika katika zama za utawala wa ukoloni. Bali na rumba ambayo ni aina ya muziki wenye dansi maalum kutoka mataifa hayo ya Congo, ikiwa ni Congo DRC pamoja na Congo Brazzaville, pia mwandishi wa Kiarabu na waandishi walitumia muziki huyo katika minajili ya kuendesha utafiti kwenye lengo la kusaidia utamaduni kupiga fora. Kwa kawaida muziki wa rumba huimbwa na watu wawili wenye jinsia tofauti, mwanaume na mwanamke. Ni usemi wa kitamaduni unaotokana na jinsi muziki huyo unavyo. Afisa habari katika Wizara ya Utamaduni na Sanaa jijini Kinshasa nchini DRC, Magral Pauku, amefahamisha kuwa rumba hutumiwa wakati wa sherehe za siku za maombolezo katika maeneo ya umma na maeneo ya kibinafsi, pia na katika madhehebu mbalimbali. Ethiopia. Kikao cha dalola cha baraza la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa kimeitishwa Ijumaa Disemba 17 huko Geneva kujadili uhalifu unaofanywa na wapiganaji nchini Ethiopia kulingana na taarifa ya Umoja wa Mataifa iliyochapishwa Jumanne Disemba 14. Kikao kama hicho kilikuwa kimeombwa kwa wiki kadhaa na mashirika mengi yasiyo ya kiserikali ya kimataifa ya Afrika na kikaahirishwa mara kadhaa kwa kutopata muda wa kuandaa kikao hicho. Wakati huyo Ethiopia ilishutumu kile ili inacho kiona kama jaribio lisilo kuwa la haki na lisilo kuwa na tija kwa kutoa shinikizo la kisiasa. Ethiopia imesema kukabiliana na shinikizo kama hizo wakati imesema matokeo yatakayochomokea katika mkutano huo sio ambayo yatakuwa na nia ya kuendeleza wananchi wa Ethiopia. Ufaransa. Rais wa Ufaransa atakutana na Kanali Assimi Goïta, rais wa mpito wa Mali. Hii ni mara ya kwanza kwa marais hao wawili kukutana ana kwa ana baada ya mapumziko kadhaa ya simu. Mkutano huo unapangwa kufanyika Jumatano Disemba 20 huko Bamako kulingana na taarifa kutoka gazeti la Jeune Afrique, taarifa ambayo Redio ya kimataifa RFI iliweka thabiti kwamba itakuwa ni njia moja wapo ya kutafuta suluhisho kwa migogoro ambayo huwa ikijitokeza katika nchi hiyo ya Mali baada ya jaribio la mapinduzi. Na tuitimishe taarifa hii habari katika ukurasa wa soka jana ni kwamba mashindano ya soka huko Uingereza EPA yalikuwa nafikia kwenye wiki ya 17 ambapo mchuano ambao ungeambatanisha timu ya Brentford na Manchester United umeahirishwa kutokana na jinsi wachezaji kadhaa wa timu ya Manchester United wamepatikana kwa idadi kubwa wakiwa na maambukizi ya virusi vya corona. Na kwa sasa uwanja wa mazoezi wa timu hiyo ya Manchester United umefungwa kwa lengo la kuibukana na maambukizi yanayoendelea kushika kasi kwa wachezaji wanaocheza huko Uingereza. Ila katika michuano mingine miwili iliyolindima ni kwamba timu ya Norwich City ilicharazwa nyumbani na Aston Villa mabao mawili kwa nunge, huku timu ya Leeds United ikikiona cha mtema kuni baada ya kurambishwa sakafu na timu ya Manchester City kwa kuilaza bila huruma mabao masaba bila. Na leo ni kwamba michuano hiyo itaendelea huko Uingereza ambapo timu ya Brighton itaikaribisha timu ya Wolverhampton, huku Burnley majira saa 3:30 itaikaribisha timu ya Watford na timu ya Crystal Palace itaikaribisha timu ya Southampton, huku mtanange unaosubiriwa kwa hamu utaiambatanisha timu ya Arsenal ambayo itaikaribisha timu ya West Ham United. Na huko Italia ni kwamba na epo mitanange kadhaa itatimua vumbi, huku timu ya Verona ikikaribisha timu ya Empoli na Cagliari itaikaribisha timu ya Jetela, na timu ya Fiorentina itakuwa ikikaribisha timu ya Benevento itakuwa ni majira ya saa 4, na hiyo ni katika michuano ya Coppa Italia. Na ni hadi hapa ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, ikiwa ni saa 7 na dakika 34, sina budi ya kutamatisha taarifa hii katika lugha ya Kiswahili. Ni kushukuru wewe msikilizaji uliyejiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Ni mshukuru pia fundi mitambo Albert Nduayo aliyeniwezesha ili sauti kufikie pale pote ulipo. Mimi sina la ziada, tukutane hapo saa 11 alasiri kunapo majaliwa.